Właśnie tak zjadamy ten rok. Kurwy! Something we all adore. The one thing we dying for. Nothing but pain stuck in this game. Searching for fortune and fame. Ale to hasło jest kurwa ultra ważne, stary. Ważne, że wiesz co rozumiesz. Ile przekazu w tym zawartego, ziom. Ha. Yeah. Gdzie się pojawiam, roztaczam tą aurę. Doznania, co wtedy dostarczam, są skrajne. I fame mnie otacza i wtłacza mi hajwne. A tyle lat tutaj mnie zwalczał ten Skynet. John Connor, coś jak John Rambo, honor. Bo mam ziom kolor, mango, komando, kolor, moro. Jak jadę z moją bandą w moim rędzie, w moim mieście. Jak jadę z moją paną w moim Mercedesie, mango. Fame, słuchaj, zwiadę na mnie kapie w litrach. Mówiłem to gonitwa, tyle w rapie wygrać. I chociaż się potrafię przyznać. Ej, jara mnie taki stan. Dobrze nagrany ten album. Dobrze wydany ten album. Dobrze pytany z letargu wyrwany. I mówi, że mamy w dodatku tą moc. Noszę ten fame na karku. Noszę ten fame jak łańcuch. Koszę ten bass i tyle jest miejsca. Patrz ilu fame ma kłamców. Ej, ja pierdalam już przez fame. Ej, ja pierdalam już przez fame. Odpierdalam im przez fame. Odpierdalam im przez fame. Ej, odpierdalam im przez fame. Odpierdalam im przez fame. Ej, pierdalam im przez fame. Pierdalam im przez fame. Odpierdalam im przez fame. Odpierdalam im przez fame. Ej, odpierdalam im przez fame. Odpierdalam im przez fame. Ej, inaczej się patrzą. Nie rozumiem, co widzę. Ale wiesz, i raczej się patrzą. I macie tu rapsą. Sprzedaję produkt w pakiecie ze mną. Z przodu na etykiecie mój baksel. Wtedy ja po to chcę bardzo. Wtedy ja o to chcę bardzo. I nawet ci spod innych bardzo. Jak dotąd podobno gardzą. Jestem flow dostawcą. I znowu mam coś staw, co ryję, że hej. Zadowolony klient, a zbierze dealer. I dealer bierze fame. Dzisiaj poznają mnie. Dzisiaj poznają mnie, znowu będą foty. Metro, jedną linią, robi trzy selfie do połowy. I mówią mi, że rozjebałem znowu czymś gdzieś. Klas, dzięki ziomuś, czym się. Takie czasy są, że zewsząd mi się sypie props. Zresztą ty to wiesz, znowu robię płytę stos. Dawaj mi ten fame, dawaj fame. I ja uwidzę zem, coś taki desen. Taki lecę, chwilę obcina mnie dupa. O tym druga, przychodzę pod Mariotem. Mruga długi mi taksówka. Klawę auto brat, sprawy mam, autograf. Co sobie chciał to ma, zauważ. Ja będę grał to tak. Ej, ja pierdalam już przez fame. Ej, ja pierdalam już przez fame. Odpierdalam im przez fame. Odpierdalam im przez fame. Ej, odpierdalam im przez fame. Odpierdalam im przez fame. Ej, pierdalam im przez fame. Pierdalam im przez fame. Odpierdalam im przez fame. Odpierdalam im przez fame. Ej, odpierdalam im przez fame. Odpierdalam im przez fame. Ej.